Рэцэнзіі. Кніга гэтая выйшла ў Варшаве ў 2008 годзе. Напісалі яе дзве студэнткі: полька Катажына Квяткоўска і беларуска Людміла Асіпенка. Называецца кніга «Кастусёў дзённік» і апавядае пра лёсы беларускіх студэнтаў, якія былі адлічаны з беларускіх ВНУ па палітычных матывах і далейшае навучанне працягнулі ў Польшчы па стыпендыяльнай праграме імя Кастуся Каліноўскага. Падобны літаратурны жанр добра вядомы ў Беларусі. Класікам яго з'яўляецца Святлана Алексіевіч. Прынцып напісання такіх кніг наступны: вызначаецца пэўная тэма, якая раскрываецца праз лёсы людзей. Па такому прынцыпу былі напісаныя кнігі пра Чарнобыль, пра вайну ў Афганістане, пра самазабойцаў, пра каханне. Катажына Квяткоўская і Людміла Асіпенка вырашылі напісаць кнігу пра каліноўцаў. Дакладней, гэта кніга пра таталітарны рэжым Беларусі, пра хлусню і несправядлівасць, пра гвалт і падман, з якімі сутыкнуліся маладыя людзі, толькі за тое, што мелі смеласць выказаць свае думкі, мары і нязгоду з пануючым рэжымам. Многія героі гэтай кнігі прайшлі праз міліцэйскае збіццё, праз камеры Акрэсціна і праз сацыяльную ізаляцыю, калі маладых людзей выкідывалі з навучальных установаў, перакрэсліваючы ўсе іхнія мары і не даючы магчымасці ўладкавацца ў жыцці. У зборніку сабраны 12 гісторыяў пра 14 студэнтаў. Кніга напісана ў трох мовах: блок польскі і блок беларуска-расейскі, з яўнай перавагай беларускамоўных тэкстаў. Лёсы маладых людзей падобныя. Скончылі школу, паступілі ў ВНУ, некаторыя далучыліся да дэмакратычнага руху, некаторыя сталі сябрамі з адзіночення беларускіх студэнтаў. Многія з герояў гэтай кнігі прайшлі праз выпрабаванне плошчай, намётавым мястэчкам на Кастрычніцкай плошчы Мінска, выказваючы пратэст супраць фальшывавання прэзідэнцкіх выбараў. Менавіта за ўдзел у гэтай палітычнай акцыі частка з іх і была адлічана з навучальных установаў. Адна з гісторый пра дзяўчыну Вольгу так і называецца «Жыццё як на вайне». Бацькі Вольгі з'яўляюцца сябрамі БНФ ці не ад пачатку яго заснавання. Вольга, колькі сябе памятае, увесь час змагаецца. У дзяцінстве за права навучацца на беларускай мове, у студэнцкія гады за права мець свае ўласныя перакананні, за дэмакратычную свабодную Беларусь. А дзяўчынцы ўсяго крыху больш за 20 гадоў. Невядома, як надалі складуцца лёсы герояў гэтай кнігі. Адно можна сказаць упэўнена, што перажытае будзе заўсёды з імі, што яны ніколі не скажуць, маўляў, незалежнасць для Беларусі звалілася з неба. Хтосьці з іх застанецца жыць за мяжой, хтосьці вернецца ці ўжо вярнуўся ў Беларусь. Гэтыя маладыя людзі ў свае 17-18 гадоў ўжо сталі героямі гістарычных падзеяў сваёй краіны. І, магчыма, самі яшчэ напішуць не адну кнігу. І пра плошчу, і пра няпростыя гады пачатку 20-га стагоддзя, і пра тую Беларусь, за якую яны ахвяравалі сваімі ўласнымі лёсамі.